wordt gekroond vandaag. Het is Koningsdag. Oh. De ramen gaan open en kijk die deur. De hele hal heeft nu al veel meer kleur. En kijk, we hebben zelfs een feestservies. Te lang was dit een lege hal. In onze balzaal nooit een bal. Eindelijk waait hier een frisse bries. En er komen echte mensen. Dat is even wennen misschien. Maar wauw, wat heb ik daarna uitgezien. Want voor het eerst na al die jaren klinkt hier straks weer feestgezang. Voor het eerst na al die jaren zal ik dansen urenlang. Mijn maag speelt wat op van de zenuwen, maar daar kom ik wel overheen. Want voor het eerst na al die jaren ben ik niet alleen. Voor het eerst na al die jaren, want toen zal ik weer lieve mensen zien. Wees gehoorzaam, maar ga hier niet vandaan. Ik hoop opnieuw geluk, zeg niet. En liefde zelfs misschien. Doe niets, dat iets maar raakt.